ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสัจจะแท้ต้องเป็นไปได้โดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่19สิงหาคม2532ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมญาติโยมผู้ยังใฝ่ธรรมะอยู่ทั้งหลายเรามาพูดถึงสาระสัจจะกันเพิ่มเติมขึ้นในผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยสาระก็คือสาระก็คือเนื้อหาภาษาคำว่าสาระเราก็พอเข้าใจก็คือเนื้อแท้แก่นแท้สัจจะก็จริงๆถูกต้องสาระสัจจะเนื้อหาแก่นแท้แล้วก็จริงๆคำว่าจริงคำนี้นี่หมายความว่ามันจริงทั้งเหตุผลมันจริงทั้งสภาพที่เกิดได้เป็นได้และอาตมาขอผนวกอีกอันหนึ่งเข้าไปด้วยว่าจริงเพราะมันเป็นความดีเราหมายเอาสิ่งลักษณะนั้นว่าเป็นความดีงามด้วยนะเพราะงั้นในความจริงนี่เพราะว่ามันถูกต้องนะแล้วมันก็ดีงามและมันก็เป็นไปได้ด้วยนะเป็นไปได้ด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะดีงามหรือมันจะสวยหรูมันจะวิเศษวิเศษโสขนาดไหนในความคิดของคนแต่มันเป็นไปไม่ได้เราไม่เรียกความจริงหรือจะหลักหาหลักเหตุผลมาอธิบายมาวิเคราะห์วิจัยวินิจฉัยอะไรกันมากมายเลยมีเหตุผลมากจนกระทั่งตัดสินแล้วว่าไอ้นี่มันต้องถูกต้องเพราะว่ามันมีเหตุผลมันมีหลักฐานมันมีอะไรต่ออะไรต่างๆประกอบมากกว่าแล้วก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องถือว่าถูกต้องอย่างนี้ก็ตามนะอาตมาก็ว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันจะถูกต้องน่ะในหลักของความถูกต้องแต่มันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ชื่อว่าความจริงถูกต้องก็ตามดีก็ตามแต่เป็นไปไม่ได้อาตมาไม่ถือว่าเป็นความจริงอันนี้สำคัญเพราะนั้นสาระสัจจะที่อาตมาหมายนี่คือเนื้อก็ดีแก่นก็ดีสาระก็ดีที่มันถูกต้องที่มันจริงจังที่มันเป็นไปได้สัจจะนี่ต้องเป็นไปได้ที่มันดีมันถูกต้องแล้วต้องเป็นไปได้เพราะเนื้อหาหรือสาระเนี่ยเนื้อหาหรือแก่นแท้เนี่ยถึงไหมศาสนาพุทธเรามีแก่นแท้เรียกว่านิพพานถึงไหมเป็นไปได้จริงไหมถ้าเป็นไปไม่ได้จริงๆก็ไม่มีสัจจะไม่มีสาระสัจจะไม่มีความจริงศาสนาพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเป็นความจริงทรงไว้ซึ่งความจริงธรรมะแปลว่าทรงไว้เราทรงไว้ซึ่งความจริงนั้นความจริงอันสูงสุดของศาสนาพุทธก็คือความพ้นทุกข์หรือว่านิพพานทุกข์คืออะไรเราก็พูดกันมากมายทุกข์สารพัดแล้วก็ทุกข์ที่มันยังมีรูปนามขันธ์5แม้จะเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ไปซะทุกอย่างทุกข์ขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์ยังมีขันธ์5ก็เรียกว่าทุกข์ทุกสภาวะจะต้องเกิดอยู่แม้ยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่ามีตัวเกิดเรากินอาหารหายใจเข้าไปในตัวทุกวันทุกวันนี่ก็เท่าให้เราเกิดอยู่ยังไม่ตายแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ได้หรือก็ตั้งอยู่อย่างพอได้แล้วมันก็เสื่อมไปที่สุดมันจะดับมันจะสูญมันจะตายมันก็เป็นสภาวะทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นสภาวะอยู่ในฐานะที่เรายังมีรูปนามขันธ์5เป็นทุกข์ขันธ์ด้วยเป็นสภาวะทุกข์ด้วยหรือแม้แต่ทุกข์หลายๆอย่างที่เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้จะเป็นพระอรหันต์ก็เลี่ยงไม่ได้เนี่ยอาตมาว่าเราได้อธิบายกันสำคัญพอสมควรนะเป็นนิพพัททุกข์เป็นทุกข์ที่มันจะต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวพระพุทธเจ้าก็ต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวพระอรหันต์เจ้าทุกรูปแต่ยังไม่ตายมีรูปนามขันธ์ก็ต้องปวดขี้ปวดเยี่ยวแล้วมันก็ทุกข์หรือใครว่าปวดขี้ปวดเยี่ยวไม่ทุกข์ก็ลองอั้นดูที่ยิ่งปวดขี้ด้วยเราแล้วเลยเนาะมันทุกข์มันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมันที่มีรูปนามขันธ์หน้าปวดขี้ปวดเยี่ยวต้องถูกความเย็นความร้อนมันเกินไปมั่งมันหนักไปมั่งทนไม่ได้มั่งมันก็ทุก เย็นร้อนอ่อนแข็งอากาศร้อนอากาศเย็นอะไรเกินการที่เราเองเราทนไม่ค่อยได้ขนาดนั้นขนาดนี้มันก็เป็นทุกข์ธรรมดาธรรมชาติที่เลี่ยงไม่ได้เรียกว่านิพพัททุกข์นะหรือทุกข์เพราะพยาธิพยาธิทุกข์ทุกข์เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันมาถึงเราไม่ได้อยากได้จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรืออย่างโน้นอย่างนี้อวัยวะเจ้าการมันทำงานไม่ลงตัวก็เป็นพยาธิทุกข์แต่ละผู้แต่ละคนมีของตัวมากบางน้อยบางแล้วแต่รูปนามขันธ์5มีมันเลี่ยงยากนะไม่มีใครอยากได้หรอกเจ็บป่วยแต่มันมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีมันก็อยู่ข้างในก็ดูไม่ออกบางทีก็ไปรับเอาโรคมาดื้อตัวเองไม่เข้าท่าเองไปหาโรคมาใส่ตัวก็มีบางทีมันไม่ได้ไปหามาใส่เลยนะมันอยู่ในเรานี่แหละมันไม่อวัยวะเจ้าการมันไม่สมบูรณ์สมดุลงอมืองอเท้านางไม่ออกกำลังกายไม่ทำนั่นทำนี่มั่งไปเดี๋ยวก็เป็นโรคเป็นภัยดีไม่ดีเป็นง่อยเลยก็แล้วแต่มันก็เป็นได้มันต้องสมดุลในชีวิตนะหรือวิปากทุกข์ทุกข์จะเป็นวิบากปางโน้นปางนี้เราไม่รู้ได้นะวิปากทุกข์อย่างพระพุทธเจ้ายังไม่พ้นเลยวิปากทุกข์ทุกเป็นวิบากของท่านแต่เดิมแต่เก่าแต่ก่อนอะไรเนี่ยมันวิ่งมาถึงก็ต้องเจอทุกข์ทุกขนาดนั้นขนาดนี้แล้วแต่พระพุทธเจ้าก็มีของท่านของใครก็มีของใครแล้วแต่วิบากใครวิบากมันอย่างพระอานนท์เงี้ยโอ้ไม่ใช่พระโมคคัลลานะเงี้ยอนันตริยกรรมซึ่งเป็นวิบากที่ไปฆ่าพ่อฆ่าแม่มาแต่ปางไหนก็ไม่รู้ก็ต้องมาถูกฆ่าตายก็เป็นวิบากเป็นทุกข์ที่ตัวเองต้องรับเป็นพระอรหันต์แท้ๆอย่างนี้เป็นต้นมันป่วยการกล่าวไปย้ายกับคนธรรมดาที่เรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้อยู่ทั้งนั้นหรืออาหารปริเยติทุกข์เป็นทุกข์ที่จะต้องเป็นเครื่องอาศัยในชีวิตเป็นเครื่องอาศัยต่างๆจะเป็นการแสวงหาอาหารมากินก็ต้องมันก็เป็นทุกข์ที่ต้องแสวงหาอาหารมากินหาโน่นหานี่ดีนะว่าอากาศเนี่ยมันยังดียังสดยังพอมีออกซิเจนมีอากาศที่จะใช้ได้ดีๆถ้าอากาศมันเน่าหมดแล้วทีนี้คุณจะต้องแสวงหาอากาศมาสูดหายใจต้องไปหาโอ้ที่ไหนมีออกซิเจนดีๆมีท่อออกซิเจนมาจำหน่ายนะติดต่อไปเนี่ยต้องสูดออกซิเจนอากาศมันเน่ามันไม่พอนะนี่สูดอากาศนี่ก็ไม่มีอากาศที่จะต้องใช้ในร่างกายไม่พอต้องแสวงหาทุกกว่านี้นะนี่เรารู้สึกว่าเราไม่ทุกข์เท่าไหร่นะเนี่ยแสวงหาอากาศมาแสวงหาอาหารมากินก็ต้องเอาข้าวน้ำอะไรต่างๆนานาที่คุณจะแสวงหามาให้ตัวเองกินคนไหนจะมีคนอื่นช่วยเขาหาไม่กินก็บุญไปแต่ก็ต้องหาอยู่ดีอาตมาก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งกินนั่งอะไรนี่นี่เขาห้ามนะไม่งั้นอาตมาก็จะต้องไปเดินบิณฑบาตอยู่เนี่ยเขามาเล่นงานก็เดินบิณฑบาตก็ไม่ได้นี่ก็ว่ากันไปแต่ก็ต้องทำการแสวงหาอาหารเป็นต้นอาหารปริยัติทุกปริยัตินี่แปลว่าแสวงหางานคุณค่าของความเป็นมนุษย์แสวงหางานพระอริยเจ้างานของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าต้องแสวงหาการงานอะไรมาเพื่อที่จะมาทำสร้างสรรค์เป็นคนไม่ดูดายเป็นคนขนขวายมีบุญกิริยาวัตถุสร้างสรรค์กุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมไม่สันโดษในกุศลก็สร้างสรรค์ไปเพราะมันเป็นของดีที่สุดที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็คือมีคุณค่าอยู่ในโลกสร้างความดีงามสร้างประโยชน์อะไรให้แก่ใครได้ใครทำอะไรได้ก็ทำบางคนไม่มีอะไรแล้วกวาดขี้หมามันทักกระชาติเลยนะแล้วกวาดมันทำอะไรอื่นไม่เป็นก็กวาดไปเถอะกวาดขี้หมาทั้งชาติเลยหรือว่าไม่กวาดขี้หมาทำความสะอาดนั่นนี่อะไรทำได้แค่นี้อันอื่นเราทำไม่เป็นจริงๆนะทำได้แค่นี้ก็ทำมันก็เป็นประโยชน์อยู่ในสังคมทำได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ทำได้สูงกว่านี้อะไรอะไรทำได้ไปอีกก็ทำใครทำประโยชน์ได้มากได้มายมีความสามารถในหลายด้านก็แบ่งทำส่วนนั้นส่วนนี้ที่จะเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดที่จะได้ประโยชน์มากๆอย่างไรก็ต้องคำนวณประมาณเหมือนกันก็ทำไปสรุปแล้วคนเราเกิดมามีชีวิตนี่นะหลักใหญ่ๆที่จะเป็นสาระแก่นสารนี่หนึ่งว่าจะต้องลดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวสองจะต้องเป็นคุณค่านี่เป็นคนลดกิเลสไม่เห็นแก่ตัวได้เท่าไหร่เราก็ยิ่งเป็นผู้ที่สร้างสรรค์เสียสละให้แก่คนได้ให้แก่โลกให้แก่มนุษยชาติให้แก่สัตว์โลกต่างๆนานาแม้แต่ดินน้ำไฟลมเราก็ช่วยเหลือเฟื่องฟูเขาได้ดินน้ำไฟลมเขาไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญาเข้าใจว่าอันนี้ช่วยมันหน่อยเธอดินอันนี้ช่วยมันหน่อยเธอน้ำน้ำมันก็จะหนาวดินมันก็จะเสียต้นไม้มันก็จะตายเราก็สงสารมันเราก็ช่วยมันเท่าที่เรามีเวลามีความสามารถมีความรู้ก็ทำก็ช่วยกันไป ถ้าเป็นคนไม่ดูดายเป็นผู้ที่มีประโยชน์คุณค่าต่อทุกอย่างอย่าว่าแต่สัตว์อย่าว่าแต่คนแม้แต่ดินฟ้าอากาศดินน้ำไฟลมเราก็มีประโยชน์ต่อเขาได้คนอย่างนี้เนี่ยเป็นคนเลวเหรอเป็นคนที่โลกไม่ต้องการเหรอนะอาตมาว่าโลกคงไม่ต้องการหรอกโลกุตระต้องการนะเนาะโลกมันยังจะทำลายคนดีอย่างนี้อยู่เลยดูๆแล้วมันก็ชอบคนนี่ก็ใช้ภาษาลึกๆหน่อยที่จริงเป็นผู้ที่เป็นคนดีอย่างนี้เนี่ยสังคมต้องการนะสังคมจะต้องพยายามที่จะรักษาเลี้ยงดูฟูมฟักขึ้นไว้ไม่ใช่ไปทำลายแต่อย่างว่าแหละสังคมมีคนหลายประเภทอยู่ในสังคมด้วยกันก็มีกิเลสตามืดตาบอดทำอะไรต่ออะไรผิดพลาดไปได้ก็สงสารกันเราเป็นผู้ฉลาดเรารู้แล้วว่าเราเองเราจะทำสร้างคุณค่าถ้ามันเลี่ยงไม่ให้คนที่เขาโง่นั้นมาทำลายสิ่งที่เราจะสร้างลงไปในสังคมได้ก็เลี่ยงไปทะเลาะเบาแวงกันก็ไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรตีลันฟันแทงฆ่าแกงกันทำร้ายทำลายกันลงไปอีกมันก็ยิ่งแย่มันก็ยิ่งไม่ดีเราก็เข้าใจเราก็พยายามอยู่กันอย่างสงบอยู่กันอย่างพอเป็นไปได้มันจะได้ประโยชน์แค่ไหนก็เอายุคการที่มันมีคนร้ายคนเลวคนไม่ค่อยรู้เรื่องคนโง่มากเราก็ต้องรู้ความจริงว่าคนโง่มันมากนะทำอะไรเร็วๆได้ร้ายแล้วมันก็ต่อต้านสิ่งดีอยู่เยอะแยะเราก็เข้าใจเลี่ยงๆหลบๆบ้างไม่หลบซะทีเดียวไม่ใช่กลัวลานแต่ก็ทำอย่างฉลาดอย่างมีประมาณเท่าที่จะฉลาดทำได้ทุกวันนี้เราก็ทำงานอยู่อย่างไม่ได้วิ่งหนีนะแล้วก็ไม่ได้ลงใต้ดินไม่ได้ถอยหนีเราก็คิดว่าเราก็ทำอย่างพอเป็นไปได้นะทุกวันนี้แล้วก็สร้างสรรค์ไปข้อสำคัญก็คือลดกิเลสของเราการที่เราจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นได้นั้นกิเลสที่ความเห็นแก่ตัวต้องลดลงจริงๆถ้ากิเลสความเห็นแก่ตัวไม่ลดลงจริงแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่บริสุทธิ์เพราะพระอรหันต์เจ้าเราถือว่าหมดกิเลสเนี่ยเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อมวลชนคือผู้อื่นเป็นส่วนมากพหุชนะเป็นจำนวนมากเป็นหิตประโยชน์ต่อคนอื่นได้มากมีทำให้คนอื่นได้